olvidamos. Pois se fose pouco, alongámolo aínda algo máis. Non vou, naturalmente, a facer unha exposición cronolóxica exhaustiva do que a Idade Media galega dende o século V ata o século XIV. Non o vou facer, sería imposible para min despoñelo no tempo con que contamos, abusaría demasiado dos presentes, sería imposible de atender e de captar as ideas fundamentais por parte de vostedes. Entón, hai que cortar por algún sitio, hai que facer unha escolla. O que fixen eu foi centrarme, vou falar exclusivamente daqueles períodos que, na miña opinión, revisten unha maior importancia, non só pola significación que teñen para a historia medieval de Galicia, sino tamén porque podan presentar unha máis interesante liña de debate historiográfico desde o punto de hora en que hai unha historia tradicional que xa comentaba outro día para os que estiveron presentes, unha historia tradicional que se impuso, unha historia normativa que non é precisamente nin siquiera a historia científica que o propio mundo académico ten hoxe aceptado. Xa explicaba que unha cousa é a investigación e non digamos a investigación máis crítica, e outra cousa é a publicitación ou a exposición académica aos currículos escolares da historia, que non teñen nada que ver. Unha é froito dunha investigación, outro é resultado, bueno, non teñen nada que ver, é moi exagerado, pero teñen pouco que ver ás veces, e outro é froito dunha escolla política. Son os ministros ou os políticos de turno os que escollen que libros de texto e que programas son os que se aproban. Ben, neste caso, no comenzo da miña exposición, é necesario empezar polo máis estricto dos principios, que é o Reino Suevo, efectivamente, no século V. O Reino Suevo, xa o mirábamos outro día, recibiu un tratamento historiográfico especialmente cruel. Non quero repetir o que expuxen na ocasión anterior, vou poñer, mentres tanto, a vista os dous acetatos, as dúas transparencias que vou poñer hoxe son repetidas do outro día. Moi ben. Perdón, espera. Repito as do outro día, por se alguén non estaba presente ou por se os presentes nesta ocasión inda sendo os mesmos, lles pode interesar coñecer algo das fontes. Eu quero insistir moito no das fontes, sin volver a falar do mesmo asunto, porque hai que chamar sempre a atención acerca do feito de que o mundo suevo, a pesar de pertencer a ese período que se van a chamar séculos escuros, tamén se fala dun séculos escuros ou dun séculos de ferro na historia medieval, non únicamente nos famosos séculos escuros da literatura galega, que suponse que o período anterior ao século X, a partir do século X, o volume das fontes aumenta moito, moi crecido, hai moita documentación, moita máis documentación. Ata o século X hai moi poucas fontes, supostamente, pero nós temos que facer a salvedade de que o século V e VI, a época precisamente coincidente co Reino Suevo de Galicia, coñece e dispón dunha relativamente rica base documental, entendendo ben que se trata sempre de documentos ou máis ben de textos de tipo cronístico ou de tipo poético. Non hai exactamente o que nos consideramos documentos, o que consideramos diplomas na época do Reino Suevo, non existen, o cal non quer dicir que non se houvesen redactado documentos naquele momento, pero a riqueza é grande e esta exposición que poño aquí o demostra, que hai unha serie de fontes escritas rica e ademais valiosísima. Farei fincapé en nun par destas fontes que aparecen aquí. Un é o parroquiales suevum, ou a chamada Divisio Theodomiri, que foi moi galada, moi alabada pola crítica internacional. As actas conciliares, por exemplo, tamén as actas conciliares son francamente importantes. Non obstante, a pesar desta gran riqueza de fontes para chegarnos ao mundo suevo, é un gran desconhecido. Inda hoxe, consultando precisamente un fixeiro da Universidade de Santiago, buscaba a bibliografía referente a Martiño de Dumio é un notable personaxe do Reino Suevo, do século VI, do que diremos agora dúas palabras, e curiosamente na ordenación da Biblioteca Universitaria de Santiago faise constar dentro do chamado período visigodo. E o período visigodo, os concilios, como se dixen outro día, editados os tres concilios do Reino Suevo, edítanse baixo o título de concilios visigodos, hispano-romanos, e a arte sueva, da que habría moito que decir, pero eso deixamos especialistas en historia da arte, a arte sueva tamén aparece sempre disolta nese concepto de arte visigoda. É dicir, o mundo suevo non existe, e cando existe é para falar mal del, exclusivamente. Muy ben, sin embargo, imos a facer agora unha reivindicación forte do mundo suevo. Primeiro, xa non vou entrar moito nese detalle, primeiro, toda a imaxe transmitida pola historiografía do século XIX, incluídos Vicente Murguía, transmitida pola crónica de Idacio, que xa dixen que non era en absoluto inocente, porque Idacio é un home inmerso na conflictividade política do século V, el toma parte, é parte desa conflictividade, por lo tanto, dificilmente pode ser xuiz, por lo menos un xuiz fiable e non parcial. Deixando aparte esa visión que nos dan, que se podría contrastar, se dixen, coa columna de Marco Aurelio, en que aparece a iconografía dos personaxes da época, deixando aparte eso, hai outros moitos motivos, xa sin pensar que os suevos fósemos uns bárbaros salvaxes, hai outros moitos motivos para reivindicar o Reino Suevo, para facelo desde unha perspectiva galega. En esto, imos dicir como anuncio, sin complexos, porque outros reivindican todo sin complexo ningún, e nos parece nosas veces que facelo nos dá un pouco de vergonza. Por exemplo, está aceptado, aínda que discutible, que no ano 411, fixémonos ben na data, 411, os suevos, o mando do seu rei, Hermerico, era o rei con que chegaron a Galicia, asinan un pacto co Imperio Romano, un fuedus, que se chama. É algo discutible, repito, hai algún autor que di que quizáis o fuedus explícitamente non existiu. Ben, os principais estudiosos do tema, os especialistas, inclínanse por creer que sí houve un pacto, ou seja, que cando os suevos chegan a Galicia, o fan non en contra de Roma, sino co consentimento e co acordo do emperador a sazón Honorio, que se establece un pacto. Vai ser unha norma de moitos povos xermánicos establecer pactos, establecer fuedos cos romanos. Pois ben, digamos, a nosa primeira reivindicación, o pacto dos suevos é o primeiro que se asina. O primeiro pacto que un povo xermánico establece con Roma é o pacto que establecen os suevos galegos no ano 411. Por obra e gracia dese pacto, os suevos van a constituir un poder territorial sobre Galicia, porque as cláusulas do pacto viñan sendo, en resumo, que os suevos aceptan unha teórica autoridade, xa moi na normativa feudal, unha teórica autoridade do emperador de Roma, e a cambio o emperador de Roma encoméndalles o dominio útil da provincia de Galaequia, do territorio romano de Galaequia. Ou seja, os suevos van a mandar a gobernar Galicia, pero o farán por delegación do Imperio Romano. Por lo tanto, Hermerico convírtese en rei de Galicia. Era rei dos suevos, cando chegan migrando dende Alemania, e se vai a convertir en rei de Galicia. Ou seja, que no ano 411 podemos aseverar que se constitúe un reino suevo en Galicia. O reino suevo de Galicia é, por tanto, o primeiro reino medieval, o primeiro reino de Europa. Cando falamos do reino medieval de Galicia, moitas veces nos ouvintes xurde de unha maneira natural a pregunta, non xa de si na Edade Media chegou a haber nalgún momento un reino de Galicia, senón si é que efectivamente se pode realmente falar de reino de Galicia, é que houve algunha vez reino de Galicia. Ben, a nosa resposta ten que ser contundente: non só houve reino de Galicia, senón que o reino de Galicia é o primeiro reino de Europa. Para aclararnos coa cronoloxía, que é importantísima na historia, claro, o Imperio Romano desaparece oficialmente no ano 476, e non estamos falando do ano 411. Por tanto, non houve sobre o solar do Imperio Romano ningún outro reino antes do ano 476. Únicamente cando o Imperio Romano se disolve, logo se fundan outros reinos: reino franco, provincios, reino visigodo, etc. Sin embargo, o reino suevo constitúe unha excepción. Por medio dun acordo establecido aínda en tempos de existencia do Imperio Romano, os suevos se constituen nun poder territorial sobre unha provincia romana e son, polo tanto, o primeiro reino de Europa. máis argumentos en favor deste papel de adiantado que teñen os suevos. Foi tamén o primeiro reino cristián de Europa, o mellor dito, o primeiro reino católico, utilizando unha palabra quizás un poquinho anacrónica, o primeiro reino católico. É sabido que os bárbaros, os xermánicos, os xermanos, cando se asentan no territorio romano, profesan o arrianismo. Son cristiáns, pero arrianos. Os suevos non está moi claro que era cando chegan a Galicia. Hai discrepancia de si moitos deles eran paganos, de si moitos deles eran arrianos, e inclusive hai especialistas que se inclinan pola crenza de que neses momentos xa a maior parte dos suevos eran católicos. Porque non esquenzamos que os suevos foron o povo xermánico que durante máis tempo mantiveron un contacto estreito con Roma. Contacto comercial unhas veces, contacto militar outras veces, contacto de todo tipo, como suele pasar entre os países veciños. Quizás fosen católicos, oficialmente non o eran. Pero a partir do ano 449, o terceiro rei suevo de Galicia, que é Requiario, decide convertirse ao catolicismo. Ben, este é un feito que pode ter unha gran trascendencia ou unha gran relevancia desde o punto de vista estrictamente religioso, e de feito os historiadores da Igrexa resaltaron sempre isto: Requiario, primeiro rei bárbaro que se convirte, que acepta ou que abraza o catolicismo. Non imos minusvalorar esa acepción, esa interpretación como feito estritamente religioso, pero nos temos de quedar tamén unha lectura de tipo social e político. Que significación ten que os suevos se fixesen católicos no ano 449? Pois, se proxectamos sobre eles unha visión tanto demográfica, podíamos considerar que Requiario, cando sube o trono, sobre o ano 448, ven sendo a primeira xeración de políticos ou de personaxes maduros, rondaría os 40 anos tranquilamente, por aí, poñamos. Si tiña 40 anos ou menos de 40 anos, quere decir que viña sendo a primeira xeración de suevos nacidos en Galicia. Esquezamos que chegaron no 409-410 a Galicia, no 411 o Fuedus, por tanto no 449, 40 anos despois, sería a primeira xeración de suevos nacidos en Galicia. Isto é importante, porque claro, isto implica que no decurso dunha xeración, aqueles suevos que xa naceron en Galicia, e a pesar de que desde o inicio houvese unha separación entre suevos e galaicos, os suevos arrianos, os galaicos católicos, todos eles, a pesar de que houvese unha separación, a fusión é extremadamente rápida. A diferencia de religións implica moitas diferencias de orde social, non só de creenzas. Non é como hoxe, que unha persoa pode profesar unha religión, outra veciña unha religión distinta, non por eso a convivencia se ten que alterar, podense ver cada día nos actos da vida cotiá. Daquelas non era así. Unha religión distinta significa unha organización social distinta, significa que non se casan entre eles, que se enterran en lugares distintos, que asisten a igrexas diferentes, que siguen a bispos distintos, un auténtico sistema de apartheid. Pois que este sistema se houvese superado no decurso dunha xeración é un feito que non debe pasar desapercibido, é rápido. E a desaparición das diferencias religiosas é un paso sine qua, un paso imprescindible para que se vaya producindo algo, non quero pecar de anacrónico, algo que se pudese asemillar a unha fusión nacional. Non se podría nunca falar do nacimento dunha nacionalidade galaica se varias comunidades profesan religións distintas e están adscritas a obediencias de tipo ideolóxico diferentes. Eso é unha verdade hoxe, non se pode elaborar unha nación sobre unha religión, nin se pode elaborar unha nación desde o momento en que hai discrepancias tan enormes dentro da nación, precisamente ten que supoñer un proceso de síntese desas diferencias. Ese proceso de síntese entre os suevos é particularmente rápido, será de unha forma xa inicial desde os mesmos inicios. Pensemos o seguinte: os visigodos, por exemplo, a pesar de teren tamén un prolongado contacto con Roma, e máis, os visigodos actuaron sempre as ordes do poder establecido romano, convírtense ao catolicismo no ano 589, é dicir, 150 anos despois dos suevos. Os francos convírtense ao catolicismo tamén a inicios do século VI, xa, estamos falando por menos de 50 anos de antelación, proceso moi rápido. Esta fusión que se produce, por tanto, a partir de Retiario, permite ao reino suevo unha maduración institucional moi rápida. Rápida e efémera, porque vai ter un final dramático moi pronto tamén. Pero, a pesar do efémero, foi rápida. Pensemos en algúns outros datos que non deixan de ter interese. No século V, os suevos son os primeiros xermanos, o primeiro reino, que emite moeda, que vai a acuñar moeda propia, precisamente con Retiario, xa se acuña moeda. Síguese facendo o nome do emperador romano. Por unha cara da moeda aparece o nome de Retiarius Rex e pola outra cara aparece o nome do emperador e o busto idealizado do emperador romano. Inda o marco clásico do imperio non se superou, pero os suevos están xa emitindo moeda. A moeda sueva, tanto esta como a do século VI, está chamada a ter unha gran importancia nos séculos altomedievais. En moita documentación do século X, do século XI, que fala de sólidos galicianos. Como non podía ser menos, durante moito tempo a historia entendeu que se trataba de moeda francesa, de moeda gala. Facíase sempre Alectio Dificilior, galicianos, galicus, íbase a pensar que eran os galos da xa da Edade Media, que non eran galos, que eran francos, claro. E sempre se entendeu que era moeda francesa. Reivindicouse despois, e o propio Sánchez Albornoz fixo tamén, claro, que esta gran cantidade de citas medievais que aparecen a moeda gálica é a moeda emitida, acuñada polos suevos, que se veu, polo tanto, acuñar en tan grande cantidade que durante moito tempo non fixo falta, durante moito tempo, no período alto medieval, non fixo falta acuñar nova moeda, nin tampouco hubo necesidade de botar man, por exemplo, dos direms califais, como se facía, por exemplo, en Francia. Aquí había unha moeda propia galega, que era unha moeda emitida 400 anos antes, con gran volume, unha gran cantidade, unha gran abundancia de cecas acuñando moeda en Galicia. Ben, falo de madurez institucional que se reflicte na emisión de moeda. Hai outro feito que tampouco podemos pasar por alto, e é a estabilidade territorial do reino suevo dende o século V. Este é un factor importante a recalcar, que ademais contradí a visión tradicional da historiografía predominante. Cal é o territorio sobre o que os suevos exercen o seu dominio? En principio, a provincia Galaequia, que é a que lle deixan os romanos polos suevos, a provincia Galaequia. A provincia Galaequia é un territorio, obviamente, moito máis amplo que a Galicia actual. Era a Galicia actual, comprendido o Bierzo, mas era tamén todo o norte de Portugal a tal altura da cidade do Porto, do río Douro, mas era tamén toda a zona oriental da meseta, o que hoxe vimos considerando Asturias-León. Toda esa zona, Asturias, León, Zamora, Salamanca, todo ese territorio era indubidablemente a provincia Galaequia. Casimiro Torres, e os especialistas hoxe en día coinciden, amplían moito aínda a provincia Galaequia cara a oriente, engadindolle un convento, xa o convento cluniaciense, que, por tanto, podíamos dicir que por oriente Galicia se extendía por toda a meseta, a submeseta norte, chegando ata o País Vasco, por exemplo. Orosio, dixen outro día, Orosio e San Agustiño, San Isidoro, o deixan tamén moi claro nas súas crónicas. Asturias e Cantabria, din, son parte de Galicia. Asturias e Cantabria son parte de Galicia. Por tanto, sería o territorio comprendido nos suevos, que ningún lle discutiría os suevos. Pero as campañas do segundo rei suevo, Retila, estenderon o territorio caro sur, de maneira que no século V o reino suevo chega aproximadamente ata o río Texo. Supera Coimbra, supera o Mondego e se estende caro sur. Hai, polo tanto, un territorio que non era da provincia Galaequia, que era da provincia Lusitania, o cual rompía todos os esquemas clásicos, que vai ser anexionado polos suevos. E ese territorio dificilmente lle vai ser no futuro discutido a Galicia. A estabilidade é enorme, porque podemos decir que o reino suevo no século V se estende nunha liña diagonal dende Lisboa ata Cantabria, inclusive, ata os confins do País Vasco, nunha liña diagonal. Ese sería o territorio do Reino Suevo. Pois ben, se nos miramos un mapa que podíamos poñer no século X, a Galicia no século X, este mapa representaría moi ben o que podía ser o Reino de Galicia no século X. Observamos que os límites son prácticamente os mesmos e só se van a alterar a finais do século XI. Exclusivamente, este mapa podía ser de Galicia no século X, tamén podía ser o de Galicia no século IX ou de Galicia no século XI. Únicamente, cando Afonso VI anexione Toledo no ano 1085, os límites se amplían, cambian, e entón Galicia deixa verdaderamente, ou Galaecia deixa de ser Galicia, ou Galicia deixa de ser Galaecia, e hai outros reinos, outros territorios. Este é un feito que normalmente se esquence. Se ten dito que os límites do Reino Suevo, que para tín, que para tan, que non eran moi fixos, pero non van ser alterados. Cando collamos o parroquial Suevum no século VI, observaremos que os territorios, as diócesis comprendidas no parroquial Suevum, son prácticamente as que coinciden con esa franxa territorial, máis ou menos, máis ou menos. En época visigoda, no ano 666, se non me equivoco, nun concilio, atendeuse unha reivindicación de Mérida, e entón os visigodos recortaron de novo o territorio suevo, do que fora o reino suevo, o recortaron, unha vez que Galicia está incluída no reino visigodo, xa, Galicia entra no reino visigodo no ano 585, pasa a ser unha provincia visigoda, e os visigodos van a alterar, pero fixemos que tardan moito, porque dende o ano 585 ata o 666, nin siquera os visigodos recortaron o territorio de Galicia. No 666 sí que o fan, e lle quitan todo o situado ao sur do Mondego. O territorio situado ao sur do Mondego, o territorio situado ao sur do río Douro, ao sur do río Douro, como era unha reivindicación de Mérida, se di, este era territorio lusitano, polo tanto, devolvémoslo a Lusitania e lle quitamos a Galicia, 666. Pero, curiosamente, cando os musulmáns entran na península no ano 710, e lemos algunha descripción xeográfica de Ibn Haukal ou de Idrisi, de novo repiten o que xa dixen o día anterior. A última cidade de España, din eles, é Lisboa. De Lisboa para arriba é Galicia. Ou sexa, que é verdade que a concepción clásica romana das provincias pesa moito e pesou sempre moito. Galicia era Galaequia. Mais, a alteración introducida polos suevos é de tal índole que, pese a rectificación visigoda, despois, durante a Alta Edad Media, se volve a considerar que o territorio, polo menos o comprendido entre o río Douro e o río Mondego, sin dúbida ninguna, era un territorio de Galicia. E teñamos en conta que, ao longo da Edad Media, o peso da administración romana clásica pesou moito. Sempre se seguía falando da Tarraconense, seguía falando, hai algunha carta dun papa a un rei do século XI, e se dirixe como rei da Hispania Citerior, chama, por exemplo. O sea, un peso dos conceptos romanos moi forte. Bueno, pues, a pesar de eso, a concepción sueva demostrou aínda máis vitalidade e máis forza que a propia concepción romana, ou modificou en certo sentido a concepción romana. É interesante, vamos ter en conta que os límites da Galicia que se establecen no século V, en tempos terrequiario, van ser os límites históricamente aceptados de Galicia ata o século XI, XII aproximadamente. Por tanto, o século V non o debemos deixar pasar, nos galegos non o podemos deixar pasar por historia cun simple parágrafo referente á brutalidade dos suevos e ás campañas, porque hai unha visión da historia que se chama visión invasionista, en que todo se explica a base de guerras, de invasión, de ataques e de contraataques. E a historia no século V tiña as mesmas complicacións que ten no século XXI. Hai unha cantidade de intereses que se cruzan e que o complican, e se nos falamos de invasións exclusivamente polo noso descoñecimento, porque non sabemos realmente cal era o entramado interno político que movía as cousas. O século VI é o segundo período da historia do Reino Suevo, un século brillante. Aquí sí que xa é imposible que ninguna persoa que se encare coa historia dese período medieval poda repetir os mismos tópicos respecto ao mundo suevo. É unha época de madurez, é unha época de brillantez cultural. Otero Pedrallo, creo que escolleu tres momentos culminantes na historia de Galicia, polo menos desde o punto de vista cultural. Dixo que Galicia era castrexa, románica e barroca, algo así. Fixouse neses tres momentos brillantes da cultura galega. Eu atreveríame sempre a engadir outro momento que Otero Pedrallo non tiña por que coñecer, daquela, dado o decurso das investigacións, que é o século VI. O século VI está unido a unha figura, ao nome dunha figura que é Martiño de Dumio. Non imos entrar agora a falar deste personaxe porque nos ocuparía toda a conferencia. Simplemente que teñamos en conta que a chegada deste personaxe, debatido si bizantino, si máis ou menos ligado ao mundo franco, ao mundo merovincio, podemos facer unha síntese e decir que, con toda a claridade, que Martiño de Dumio era un home ligado a esas dúas correntes que van ter unha influencia moi grande na Galicia do século VI, por unha parte a corrente bizantina, por outra parte a corrente franca, e que, ademais, a brillantez e a momento culminante que experimenta Galicia no século VI está unido tamén a esas dúas correntes culturais que confluen sobre Galicia, unha que nos chega polo sur, que sempre foi vía de chegada de unha moi fértil influencia cultural, a que nos chega polo sur, a influencia bizantina neste caso. Teñamos en conta que os bizantinos non estaban nada longe, estaban moi perto, porque os bizantinos tiñan ocupado todo o sur da península, era unha provincia bizantina de España, que así se chamaba, a provincia bizantina de España, era a Bética, prácticamente Andalucía, estaba moi perto, polo tanto, de nós, e o mundo franco está moi perto tamén por vía marítima, posto que entre Galicia e Burdeos había un contacto marítimo estreito dende tempos seguramente pré-romanos, continuados durante a romanidade, continuados durante o mundo suevo e continuados durante toda a Edade Media, toda a baixa Edade Media. Ben, da man de Martiño e de personaxes que non podemos deixar de lado tampouco o seu nome, o rei Teodomiro, por exemplo, o rei Miro, especialmente, que son coetáneos deste personaxe, e gracias a unha alianza de tipo político-militar que Galicia establece co Imperio Bizantino, Xustiniano, é a época de Xustiniano, por unha parte, e co mundo franco, especialmente cun rei chamado Gontrán, por outra parte, gracias a esta alianza, Galicia respira. E digo respira porque até ese momento víase moi presionada polo veciño mundo visigodo. Entre visigodos e suevos vai haber un trato oscilante, tampouco vamos a dizer que fosen sempre enemigos, hai un trato oscilante, pero presidido pola tensión, que se reflectía moi ben no mundo na dimensión religiosa. Bizantinos, francos e galegos, agora, galegos suevos, eran católicos. Non vamos entrar nos detalles da segunda conversión, hai unha segunda conversión ao catolicismo no mundo suevo. Os visigodos eran recalcitrantemente arrianos. A diferencia de religión se está expresando tamén unha gran controversia no mundo político. Hai un choque entre visigodos e tal. Ben, alianza con bizantinos e con francos lle permite a Galicia expandirse nun momento en que se sentía moi presionada polos poderosos veciños visigodos. E esta expansión vai dar uns froitos realmente inapreciables. Non están aínda dabondo valorados. Pensemos desde o punto de vista institucional, por exemplo. A monarquía sueva do século VI é unha auténtica monarquía medieval ou proto-medieval. Os reis do século V, os reis suevos do século V, eran aínda uns reis dificilmente asistidos por unhas institucións poderosas. En cambio, os do século VI acollen a etiqueta bizantina, e o rei suevo é un home, un rei, que xa acepta o papel rexio e se rodea de toda esa etiqueta que o convirte nunha especie de teócrata. O que vai imitar Galicia no século VI é a teocracia bizantina. A teocracia ten a virtude de situar o rei moi por riba dos súbditos, de idealizar, de mistificar o seu papel político e de rodealo dunha aureola de poder. Efectivamente, no século VI establecese xa unha firme alianza que vai ser, por sorte e por desgracia, duradeira na historia de Galicia, que é a alianza entre a monarquía, poder político e a Igrexa. Teodomiro Miro por un lado, Martiño de Dumio por outro, establecen unha alianza Igrexa-monarquía que vai predominar, que vai dominar durante toda a historia medieval de Galicia. O monarca do século VI ten, polo tanto, un gran poder, mas vais asesorar por unhas asambleas que están na historia na protohistoria do parlamentarismo europeo, digámoslo abertamente, porque a historia de España sempre dixo que os concilios de Toledo estaban na protohistoria do parlamentarismo. Ben, pois anteriores aos concilios de Toledo son os concilios bracarenses ou lucense, do que hai menos información, menos garantías, pero os dos concilios bracarenses reúnense no ano 561-572. O primeiro concilio visigodo reúnese no ano 589. Chámanlle cuarto concilio de Toledo, pero en realidad os demás concilios de Toledo non foron visigodos ni foron católicos, porque ato ano 589 os visigodos non son católicos. Por tanto, a historiografía española fai aí unha pequena trampa cronolóxica coa numeración dos concilios toledanos. Nos di hai concilios toledanos desde moito tempo atrás, sí, pero eran concilios romanos, non eran concilios visigodos, ni moito menos concilios visigodos católicos. Os concilios suevos son concilios dun reino católico. Os concilios suevos son as asambleas que asesoran o monarca en cuestións non só religiosas, senón tamén de índole administrativo. Precisamente nun concilio se redacta o parroquial suevo. O parroquial suevo é un documento único. Non hai documento equiparable na historia europea do século VI. Documento simple, sinxelo, pero único. Se establece a organización administrativa de Galicia en diócesis. Coñecemos ademais os bispos que no século VI estaban á cabeza das respectivas diócesis. Hai, por certo, un bispo que podemos citar, ben curioso, o británico, migración dos bretóns no século VI dende as illas británicas ata Bretaña francesa e ata Galicia, onde funda unha diócese no norte que se recoñece e asiste aos concilios, ou nos dos concilios bracarenses asiste, creo que tamén a un concilio toledano posteriormente, un Maeloc, un bispo celta. Esta era a organización. O monacato formaba tan parte desta organización de Galicia. É o momento de florecimento do monacato. Antes do monacato benedictino, do século XII, por exemplo, en adiante, hai un magnífico monacato que se rexía por outro tipo de normativas. No século VI podemos decir que o sistematizador do monacato en Galicia é Martiño de Dumio. Bueno, ata extremos increíbles, porque se lle asigna unha capacidade de ubicuidade excesiva, pero pensemos na cantidade de advocacións a Martiño que hai en Galicia. É o santo con máis advocacións existente en Galicia. Despois, seguramente, de Santa María, a maior número de advocacións existentes en Galicia é a de San Martiño. Hai San Martiños por todas partes e, polo tanto, se atribúen a Martiño a fundación de mosteiros, de igrexas, por todas partes, ata un extremo que é realmente imposible de creer, porque non se podía mover desa maneira. Ao mesmo tempo, Martiño foi un prolífico autor de literatura. Temos, por tanto, tamén un primeiro florecimento dunha literatura galega, en latín, naturalmente, no século VI. Hai un centro monástico en Dumio, que un centro monástico adscrito, adxunto á propia corte bracarense. Dumio está nas aforas de Braga. Alí se realiza unha gran produción literaria. Alí se educan inclusive os reis suevos. O rei suevo do século VI non é absoluto un bárbaro. Coñecemos moi ben o perfil humano de Miro, un dos reis contemporáneos de Martiño. Foi educado por Martiño e era un home que profesaba unha visión senequista da vida. Non era en absoluto un déspota, nin era un home inculto, era un home que coñecía Séneca e que coñecía o que desde Dumio se lle transmitía en traducións. A cultura do século VI é tamén unha cultura brillante, non só na literatura, sino en todas as demais ramas. Aquí habería que facer unha pescuda profunda e crítica acerca de iso que se chama arte visigoda, na que eu agora non vou entrar, simplemente poño o dedo na ferida e deixo a dúbida de que moito do que se chama arte visigoda é en realidade arte sueva en Galicia, pois a descripción que se fai de obras é meramente tipolóxica. Se chegou á conclusión de que o arco de ferradura era visigodo, gratuitamente, non sei por qué, todo o que ten arco de ferradura é visigodo, e en realidade moitas destas obras son suévicas. Ben, o mundo suevo era, polo tanto, un dos que quería reivindicar, e non sei se me quedará tempo para reivindicar moitas máis cousas, sí, pero non tantas como tiña no papel. Outro momento interesantísimo da nosa historia, como se puso en manifesto outro día estudiando as fontes, é naturalmente o século VIII. Que podemos decir do século VIII? Pois moi pouco, afortunadamente, para a charla de hoxe non nos vai comer demasiado tempo, pero algo sí que temos que decir. O século VIII está magnificado pola historiografía medieval oficial. O século VIII é o século de Don Pelayo, é o século da batalla de Covadonga, é o século do reino de Asturias, patatín e patatán. O patatín e patatán é o máis interesante que se pode decir acerca de todo isto, porque todo o demais é pura mitoloxía. Pura mitoloxía. Hai que recoñecer de entrada que as fontes son escasísimas, que non hai prácticamente documentos do século VIII e que as crónicas son tardías e sesgadas, porque teñen unha intencionalidade política da que falaremos un poquinho máis adiante. Únicamente quero presentar dúas hipótesis acerca do século VIII. Unha é unha tese, máis ben, outra unha hipótese. A tese é que Galicia no século VIII é un reino que ten as mesmas dimensións que se ven neste mapa e prácticamente as mesmas dimensións que tiña en época sueva. Non hai, polo tanto, ocupación musulmana de Galicia, en consecuencia non hai reconquista. Non existe. A Galicia é a mesma. Os musulmáns deixan claro nas súas fontes que ocuparon España. Ben entendido, a altura do século VIII, como do século VII, como do século VI, España era a España visigoda, non incluindo Galicia. Non incluindo Galicia. Hai concilios toledanos que nos din que tal norma sería de aplicación en España, en Galicia, en a Galia. España empezase a dominar nese momento as catro provincias romanas de Hispania, excluída Galicia, con toda normalidade e lógica, porque a Galicia, ata finais do século VI, non era visigoda, que era sueva. A Galia é unha especie de abuso de linguaxe visigodo, porque en realidad só se están referindo a Galia Narbonense, o sur da Galia, que era territorio visigodo, o resto da Galia era franca. Pero distingue moi ben os tres territorios. E posiblemente, cando se fala de Galia, se está falando incluída Cataluña, como despois os musulmáns dirán que Cataluña era Francia. Pois ben, cando os musulmáns ocupan a península, deixan claro que ocupan España e que chegan ad limites Galaequia, que chegan ata as fronteras de Galicia. As fronteras de Galicia están establecidas no río Texo ou, se se quere, no río Mondego, nunca máis arriba, e non incluen todo o territorio suérico. Non hai, polo tanto, musulmáns en Galicia, nin siquera unha famosa presencia de bereberes que se terían retirado 40 anos máis tarde. Todo eso é unha lectura abusiva dunha crónica. Non se pode establecer ninguna tese sobre un dato aparecido nunha crónica que, ademais, é sumamente discutible e moi facilmente refutable. Non hai nada disso. Polo tanto, Galicia é eso. Un reino, dicen. Ben, Galicia é un territorio. Un reino sería máis discutible. Teríamos que entrar a discutir de unha maneira moi pormenorizada que entendemos por un reino no século VIII, e aquí está a hipótese. Os famosos reis de Asturias do século VIII. Entendo eu que non debemos aceptar que fosen reis. Non digamos Pelayo, Froilán, Mauregatos e todo este. Bueno, Mauregato é a figura máis creíble por un acróstico que aparece no nome, non? Pelayo, reis. Primeiro, é increíble, xa non vou dicir discutible, é increíble a súa mera existencia como tais personaxes. Increíble. Aceptemos que existiran. Demos de credibilidade a unha crónica que nos fala de Don Pelayo 200 anos despois da súa existencia. O que non podemos aceptar é que fosen reis. A palabra rei, no século VIII, esténdese a señores territoriais que manteñen un amplo poder sobre o seu territorio. Non eran os únicos os que puderan ter existido en Asturias ou noutro lugar, sino que tamén había reis, por exemplo, en Bobastro, en plena Andalucía, e tamén había reis noutros territorios dominados polos musulmáns. Estamos xa entrando nunha mentalidade feudal, en que o rei pode ser un personaxe compatible con outro poder superior. En realidade, se o quixésemos trasladar a linguaxe actual, teríamos que decir que, aceptando desa maneira tan collida polos pelos, aceptando que en Asturias, en algún lugar de Asturias, que non era Oviedo aínda, que en algún lugar de Asturias houvese algúns personaxes con poder político, non pasarían de ser señores territoriais que dominaban unha comarca. É abusivo a un señor que ten un dominio efectivo sobre Cangas de Onís e os seus arredores decir que ese señor podía ser un rei, porque como ese había multitude en Galicia. O que ocurre no século VIII é que os musulmáns destruen o poder político vixente en ese momento, que radicaba en Toledo. Non hai poder político en Toledo, trasládase a Córdoba. Os emires suceden aos reis toledanos. En Galicia que hai? En Galicia non hai ningún poder político. E o que vai haber no seu lugar é unha enorme fragmentación de poderes territoriais. Aparece unha serie de señores, señores que tiñan o poder no seu territorio desde moito tempo atrás, posiblemente Penagraña fixou un rastreo a eses señores, efectivamente neso é creíble absolutamente, todo o que conta Penagraña, de que hai unhas clases que en Galicia, máis polo visto, son persistentes ata hoxe en día, que son unha especie de caciques locais que proveñen de outros caciques locais que a súa vez proveñen de uns señores que xa mandaban nese territorio en época medieval e que seguían mandando na época dos romanos e que seguramente os atoparíamos os seus ancestros nos castros. Estes señores dominan un territorio e ante a fractura e ante a desaparición dunha superestrutura política no século VIII, eles asumen o poder fáctico no seu territorio. Os que poderan vivir en Cangas de Onís, os que pudesen vivir en Oviedo, non son máis que uns deses señores territoriais que en ningún caso se pode aceptar que fosen unha monarquía. Cando podemos empezar a falar dunha monarquía medieval en Galicia? Eu poño a figura de Afonso II, o Casto. Afonso II, como todo o mundo sabe, é un personaxe de principios do século IX. É dicir, temos que dar un salto de 100 anos, imprescindible. Outórgase credibilidade a Afonso II. Non moita, eh? Tampouco vayamos pensar. Mais ben, son fiables certos acontecimentos que ocurren nese segmento cronolóxico, son máis fiables os acontecimentos que a figura dun rei. A figura dun rei tamén a temos collida polos pelos das crónicas, eh? Os documentos en que algún documento, como o famoso testamento do rei Casto, son documentos interpolados ou falsificados, non son fiables. Para maior desgracia deles, provenen da Catedral de Oviedo, e a documentación da Catedral de Oviedo, a maior parte dela, non son non é fiable, sino que é lexítimamente desconfiable toda ela, incluso desbotable. Reunirse en cartularios falsificados. Moitos documentos poden ter unha gran base de veracidade, pero foron retocados de tal maneira, interpolados de tal forma, que xa é difícil discernir que palabras son verdadeiras, que parágrafos son verdadeiros e cales son falsos. Hai historiadores que se entretenen moito nesa pescuda de tipo policial. O entretenimento é bonito, sin dúbida ninguna, pero os resultados non son satisfactorios. Sánchez Albornoz entretivo moito en facelo, e entón, a vista de que tal documento non era fiable, pues empeza, pois isto podemos fiarnos, isto non nos podemos fiar, isto será verdade, isto será mentira. Ben, hai moito de especulación. Temos que chegar á conclusión de que esa documentación non nos dá datos fiables. Polo tanto, do propio Afonso II non sabemos demasiado. Pero sí que hai uns acontecimentos que xa son históricos. Hai algúns acontecimentos importantes que convén comentar non sexa máis que de pasada. O famoso debate do adopcionismo vai ter unha gran trascendencia na historia de Galicia, o debate do adopcionismo. En que consiste? Senso estricto, consiste en que a Igrexa de Toledo, que tiña unha gran, tiña un gran predicamento en toda a península, a Igrexa toledana, vai ser acusada de heresía. Vais a decir que certos principios que sosteñen os metropolitanos de Toledo, en concreto de Lipando, que naquele momento era obispo de Toledo, que incorren en heresía. E que, polo tanto, hai que romper a Igrexa ortodoxa, debe romper con Toledo e erguer outra Igrexa alternativa, que, curiosidade, casualidade, esta Igrexa vai ser erguida en Santiago de Compostela, claro. E tamén casualidade, quen propón a ruptura con Toledo, ahora xa superamos o estricto senso do, do debate dogmático, quen propón a ruptura con Toledo é o mundo franco, son os emperadores francos. Hai unha maniobra política detrás de todo isto. Galicia, no século VIII, está, sin dúbida ninguna, aínda que non este ocupada polos musulmáns, sin dúbida ninguna está influída por Toledo e sigue os designios toledanos. Agora os francos teñen interese en que na zona noroccidental da Península Ibérica se erga un reino que rompa co mundo musulmán e especialmente que rompa co mundo mozárabe, co mundo cristián mozárabe comandado desde Toledo, que se estableza unha independencia, unha maior independencia. Isto é unha maniobra, sin dúbida ninguna, franca. E é importante, porque en realidade, cando podemos falar de que si nace un reino de Galicia neste territorio que sinalo aquí no mapa, cando si nace un reino de Galicia é por unha maniobra de influencia do Imperio Franco, son os sucesores de Carlomagno. Por tanto, sí que hai que ver por detrás de todo isto a man franca. Non hai que ver en absoluto, como se pretendeu durante un tempo, un renacemento do mundo visigodo, o chamado neogoticismo. Está claramente demostrado que as institucións que se montan en Galicia a partir do século 9-10 son institucións que teñen unha clara impronta francesa, unha clara impronta franca, e que a aparición do núcleo de Compostela desde o punto de vista religioso e o camiño de Santiago que casualmente leva a Francia é unha vía que nos está traendo, levando unha influencia francesa, influencia de tipo cultural, influencia de tipo religioso, máis tamén influencia de tipo político. E no mundo da arte tampouco é casual que a famosa arte asturiana, chamada asturiana, outro concepto que habría que debatir moito, o concepto de arte asturiana, pero o concepto de arte asturiana, si vamos a ver cal era o principal edificio construído en arte asturiana, resulta que era a Catedral de Compostela. Non era Santa María de Naranco, naturalmente. O que ocurre é que a Catedral de Compostela foi ampliada, reedificada, tirada por Almanzor, volta a reedificar, e hoxe temos en estilo románico de milagro, porque senón ni siquiera sería románica, sería gótica ou barroca. Sabido que en época gótica tuveron o proxecto de tirar a Catedral de Santiago e facer en algo máis o día. Ben, aí existiu un edificio deso que se chama arte asturiana, e edificios de tipo existiron por todas partes. Ben, unha das influencias que se perciben na mal chamada arte asturiana é a influencia francesa. Dice que é unha arte moi original, moi propia do país, pero as connotacións francas que hai tamén son moi claramente visibles. E ese tipo de monarquía que se ergue en Galicia a partir do século IX ten tamén unha característica importante. Eu teño designada como unha monarquía bicéfala. Hai dúas cabezas, e isto non podemos perder de vista. Hai dúas cabezas. Cales son as dúas cabezas? Se repite o sistema teocrático do século VI e se anticipa o que vai ser a Galicia plena e baixo medieval. O poder político radica fora do que hoxe é a Galicia, do que é a Galicia actual. Efectivamente, os monarcas van a acabar establecendo unha capital en Oviedo e despois, a partir de Afonso III, de Ramiro, se establece a capital en León. Ali está a capital política, pero hai unha capital ideolóxico-religiosa que está en Compostela, onde viven os bispos, despois convertidos en arcebispos. E toda a estrutura política da Galicia Alto Medieval pivota sobre estas dúas bases, a base política e a base religiosa, que non as distinguimos hoxe, pero que daquela eran moito máis difíciles de distinguir. En fin, non hai dúbida que non se falamos de mundo laico e mundo religioso, pero na Idade Media esta dicotomía non era perceptible. Todo era un, eso sí, con dous poderes moi claros, o poder dos bispos e o poder dos reis. Pero a capital política en Oviedo e en León non deixa de ser unha capital política galega. Non perdamos de vista que Oviedo estaba en Galicia e que os documentos deixan claro ata a saciedade que León se concibe ata o século XI como unha cidade sita en Galicia, porque sigue sendo o concepto de Galaiquia. Por tanto, a Galicia medieval non ten nada que ver moito dicir, pero non é a Galicia actual, é a Galaiquia. León era unha cidade de Galicia. Os reis que tiñan o trono, a sede regia que se chamaba en Oviedo, son reis galaicos. Os reis que teñen o trono en León son reis galaicos, e así se dirixen a eles as instancias. Por exemplo, o Papa diríxese en unha ocasión ao propio Afonso VI, estou falando xa de finais do século XI, principios do século XII, se dirixe a él como Rex Galitiae, rei de Galicia. Non hai ignorancia xeográfica, non hai equivocación, non, hai precisamente a aceptación moi clara dun concepto clásico do que é Galicia. Por tanto, dicotomía, dos poderes, que una de las grandes ventajas que ten para o clero de Galicia o debate adopcionista. Rómpese con Toledo y a capital religiosa vai ser en Santiago de Compostela, onde a sazón se descubre, tal son as casualidades da historia, se descubre o sepulcro dun apóstolo que fora morto cantos centos de anos atrás en Terra Santa e que se trasladara nunha barca ata Galicia. Descubre o sepulcro do apóstolo e comenzan as peregrinacións. Tempos de Afonso II. Ahora ben, cando o reino está claramente constituído, é tempos de Afonso III e teño que dedicar unhas palabras a Afonso III, aínda que despois me permita dar un salto grande adiante para non abusar do tempo. Afonso III é un monarca. Se Afonso II era un monarca de principios do século IX, Afonso III, temos que dar outro salto de 100 anos en números redondos. Ponemos a finais do século IX, principios do século X. Afonso III. Aquí sí que xa non hai dúbida que estamos ante personaxes históricos. Afonso III está sobexadamente documentado, coñecido ata saciedade, hai moita documentación acerca xa deste monarca. Aquí estamos en época verdaderamente histórica, superamos ese gran bache da penuria documental e agora sí. E un golpe sumamente interesante, un reinado sumamente interesante, porque Afonso III ten un enorme traballo sobre as súas espaldas e é establecer claramente a monarquía, decir que él é rei. Este empeño que ten Afonso III en decir que él é rei precisamente nos fai desconfiar que os reis anteriores tivesen existido en algún momento, porque senón saldría unha tradición de 200 anos de reis e ele non teria ninguna necesidade en demostrarlo. Pero ten que demostrar a saciedade. Que é o que ten que demostrar? Ten que demostrar que sobre os moitos señores territoriais, feudais que haxa en Galicia, él está por riba deles. Él é algo máis que un señor territorial. Él non é un señor feudal máis. Él é un rei. E como o justifica? Claro, desde outro punto de vista, desde outra perspectiva, é injustificable. A monarquía se justifica exclusivamente desde o punto de vista da tradición hereditaria. Ten que haber unha xenealoxía. Ele vai demostrar que é unha xenealoxía que o conduce atos visigodos, que, por tanto, ele procede de reis. E entón, elaboranse dúas crónicas, a albeldense e a mal chamada crónica de Afonso III, se chama Afonso III porque se pensou que escribiu el mesmo, sabes, es que non escribiu el, creo que doi o nome crónica de Afonso III. Estas crónicas son precisamente os documentos que temos para inventarnos toda a historia do século VIII e do século IX, pero non son absoluto fiables, porque o que fai Afonso III, o que fan os cronistas de Afonso III, é inventarse, se é necesario, unha xenealoxía que nos conduza ata Pelayo e desde Pelayo ata os reis visigodos. E desta maneira, él pretende demostrarlle ao auditorio que él é rei pola gracia de Deus e pola gracia dos seus antepasados. E o consigue, polo menos de cara, o consigue de cara a historiografía posterior. Os da súa época non lle creeron, claro, non lle creeron moito. Todos estes monarcas do século X teñen que facer frente a unha cantidade enorme de sublevacións. Eran seguidas, do século X e do século XI. As sublevacións dos nobres son seguidas. Porque para un nobre, aquel señor é un pretencioso. Quere se dirixir en rei, pero que títulos, que legitimidade ten el para decir que é un rei? A única legitimidade é a forza. E, polo tanto, só se ventilan pola forza estes conflictos. A historia do século X é unha historia plagada de golpes de Estado, de sublevacións, de rebelións, de intervencións. E moitas destas intervencións son intervencións musulmanas. Isto entendeuse como reconquista. É a guerra entre mouros e cristianos. Pois non é ninguna guerra entre mouros e cristianos. É unha guerra entre señores que se sublevan e entre reis que intentan vencer os señores sublevados. E uns e outros botan mans dos musulmáns. Uns e outros os chaman. Cando Almanzor, a finais do século X, chega ata Compostela despois de ter conquistado Coimbra, despois de ter arrasado Salamanca, despois de ter arrasado Zamora, Astorga, León, cando chega a Compostela, chega acompañado dunha multitude de tropas cristiáns, e non mercenarios, sino condes cristiáns que acompañan, porque son os enemigos de Bermudo II. Hai unha loita civil, en realidad hai que interpretar todos estes conflitos sempre máis en clave de guerra civil que en clave de loita contra os musulmáns. Estes reis lle dan prazas aos musulmáns para que teñan guarnicións. O famoso Sancho o Gordo, Sancho II o Gordo, destronado polos condes castelans, Aquí hai empeza a haber unha grave tensión entre señores galegos e señores castelans. Confluen todos en León. Todos queren ter o dominio en León. Sancho II. Sancho II non só foi curado da súa hidropesía polo médico xudeo de Aterramán, senón que Aterramán lle deu tropas e o repuso no trono de León. Así como hai que entender a historia altomedieval. Nada de clave de reconquista. Non hai reconquista porque non hai nada que reconquistar. Non hai territorios que reocupar porque ningún deses territorios foron previamente ocupados polos musulmanes. A única reconquista sería de Coimbra, por exemplo, porque sí que acolleu Almanzor. Almanzor conquistou Coimbra e logo os cristiáns a reconquistan. Almanzor tiña sobrados motivos para conquistar Coimbra. Dicía que Coimbra non era de Galaequia, senón que era de Lusitania. Claro, estes son os que canan por medio. Ben, con Afonso III, entón, por lo tanto, sí que nos ponemos xa ante un reino, finais do século IX, principios do século X, e desde aí hai unha secuencia continuada de monarcas establecidos en León. Vou comentar a continuación, e excúsenseme os saltos que dou, pero senón sería imposible chegar a ningún final satisfactorio. O reino este do século X ten unha continuidade dentro de todos eses saltos e conflictos internos que hai imposibles de expoñer aquí agora. Ten unha continuidade ata principios do século XI. Damos outro salto de 100 anos. Principios do século XI é unha época moi importante na historia de Europa, a época da Reforma Gregoriana. Hai unha nova concepción da sociedade. Esta concepción está abandeirada polo Papa. O axente do Papa é a Orden de Cluny, como é sabido, e se produce unha ruptura moi grande co que había antes. Unha concepción distinta. Tan distinta que hai autores que falan de revolución feudal, exagerando os términos do que é a revolución. E revolución feudal. Veñen dicindo que en realidad o século XI non hai o famoso ano 1000, famoso ano 1000. Até esa época non hai un auténtico feudalismo en Europa. Isto é discutible. Claro que hai feudalismo. Non hai feudalismo, sino que o feudalismo se impón a partir destes momentos. Ben, aceptemos que a partir do ano 1000 imponse unha concepción distinta do feudalismo, unha concepción dun estado feudal moito máis centralizada. A anterior era dun poder moito máis disgregado entre os señoríos. A monarquía do século X é unha monarquía feble, ten moi poca forza, ten moi pocos elementos coercitivos para impoñer o seu poder, pero a partir do século XI sí que vemos que se establece unha monarquía moito máis forte, moito máis centralizada, e tamén se establece a nivel de toda Europa un poder moito máis forte da Igrexa, do papado, o típico representante da Reforma Gregoriana en Galicia, Xelmírez. E con eso queda todo dito. Se convirte en primeiro arcebispo de Compostela e o poder que el recaba para a súa Igrexa é un poder ilimitado, polo menos no que o contexto de Galicia. E falo sobre todo xa da Galicia actual. Ben, no século XI, concretamente no 1037, vai haber un certo relevo na dinastía galaica. Certo relevo, digo. A historiografía tradicional exaxerouno. Díxonos que no século XI aparece o reino de Castela da man dunha chamada dinastía navarra encabezada por Fernando I. Nos non podemos esquecer que Fernando I, que efectivamente era navarro, non era castelán, Fernando I estaba casado cunha galega ou galaica que era Sancha. Hai un certo cambio, non obstante, un certo cambio dinástico. O máis importante do cambio non son tanto as persoas como as concepcións políticas que teñen. O sucesor de Fernando I é Afonso VI. Afonso VI sí que introduce unha remodelación moi grande no que é a historia de Galicia, que podemos nos sinalar en tres aspectos. Un, a anexión do Reino de Toledo, ano 1085. Coa anexión do Reino de Toledo, este mapa do Reino Cristián pulverízase, desaparece. Agora, xa Galicia non é a Galaequia, senón que hai que sumarlle un reino de taifas, un reino de Toledo, que para entendernos viña sendo que chamaríamos Castela Mancha, Castela Nova, que se chamou durante moito tempo. Outro síntoma do cambio, o cambio de rito. A Igrexa Galaica resíase até ese momento polo chamado rito toledano ou rito mozárabe, e agora van introducir o rito romano. O rito romano suscitou moitas resistencias, pero finalmente se cambia. Isto vai a producir unha homologación de Galicia co feudalismo europeo. E outro pode ser o cambio de letra. Os usos diplomáticos varían tamén. a chamada letra visigótica vai ser cambiada por unha chamada letra carolina, e o nome, non é inocente, nos está falando da influencia franca. Todo o que se produce a partir dese momento, o poder de Xelmírez, a activación do Camiño de Santiago, o florecimento do románico, das propias cantigas, todo o que o florecimento cultural de Galicia no século XII, XIII, está moi unido a unha renovación da influencia francesa, sin a cual sería inexplicable. A conferencia tiña o seu límite no século XIII, pero eu non podo vencer a tentación de comentar dous acontecimentos, moi brevemente xa, dous acontecimentos que acaeceron no século XIV. Porque normalmente enténdese que o Reino de Galicia, como tal entidade política diferente de Castela, desaparece no ano 1230. No ano 1230 sube ao trono Fernando III, o Santo. Fernando III era fillo dunha princesa castelán, ou reiña castelán, Berenguela, pero era fillo do rei de Galicia, Afonso VIII. E repito, chamolle Afonso VIII, o que a historiografía tradicional chama Afonso IX. Pero en Galicia hai unha secuencia que Afonso VII, Fernando II e outro Afonso. Se non conto mal, o seguinte Afonso, o Afonso VII, ten que ser un Afonso VIII. A historiografía tradicional colleu dous Afonsos, o de Galicia e de Castela, o xuntou, e a un lle chamou VIII e a un IX, o cual constitúe unha grave falsificación da historia, porque nos fai creer que, que existe unha secuencia de Afonso VII, Afonso VIII, Afonso IX, e esa secuencia non é verdade, non existe. Existe Afonso VII, un Afonso VIII en Galicia, outro Afonso VIII en Castela. Non son o mesmo nin seguidos, son contemporáneos en dos reinos distintos. Ben, Fernando III, ese sí que unifica os reinos de Galicia e León por un lado, de Castela por outro, desde o ano 1230. Supónse, por tanto, que desde entón a historia de Galicia está unida á historia de Castela. Pero hai varias ocasións no século XIV nos que este conxunto, que Galicia e León, se volve a separar de Castela. Hai 4 ocasións, eu vou a sinalar simplemente 2, porque teñen un interese grande e ademais son inclusive curiosas desde o punto de vista historiográfico. Unha é a que ten lugar no ano 1369-70. Para situarnos en contexto, no ano 1369 morre o rei Pedro I, asesinado, e sube a dinastía dos Trastámara. Os Trastámara triunfan rapidamente en Castela. Enrique II de Trastámara vai ser coroado rei en Castela, mas non en Galicia. Os Trastámara non son aceptados en Galicia. En Galicia tiña moita forza o bando petrista, a gran aristocracia galega, e as cidades galegas estaban no lado de Pedro I, e entón buscan un rei alternativo ao Trastámara. Non se admite ao Trastámara, e o rei que atopan é un portugués, Fernando I de Portugal. Hai, por tanto, unha experiencia brevísima, dura un ano aproximadamente, durante a cal un propio historiador portugués, Oliveira Martins, que exaxera estes rasgos e nos di que o daba todo pola caza e que perdía a cabeza polas mulleres e que además era un lío que lle interesaba na vida e que, polo tanto, o fracaso de Fernando I se debe a que a política e as armas non lle interesaban para nada, só interesaba cazar e ligar. E nos din, además a crónica nos di que era un home moi fermoso, di a crónica, era un home moi fermoso, o sea que tiña moitas cosas ao seu favor. Pero exaxera o historiador, pero quedou esta imaxen, a experiencia lusitana de Galicia nese momento, ou a experiencia galega dos portugueses de Fernando I, fracasa porque este home, en canto lle viñeron encima as compañías brancas de Bertrand de Guesclin, retrocedeu, escapou e se marchou para Portugal, e ademais, vamos, a fume de carozo, e aínda as tropas trastamaristas lle conquistaron Braga, e ocuparon Braga e o cercaron el mesmo en Guimarães, xa, punto estivo de perder a coroa. Salvouse por pouco, pero a experiencia fracasou. Moi breve, pero moi interesante. Fernando I tiña intención de proceder a unha unión duradeira de Galicia con Portugal. De feito, iniciou obras públicas interesantes nas cidades, favoreceu moitos concellos, iniciou o abastecimento das cidades galegas desde Portugal e chegou a cuñar moeda en Tui e na Coruña. Isto está testemunhado polas propias cortes portuguesas, además en gran cantidade, porque cando despois esta moeda xa non valía, se decidiu dar un prazo para que se cambiase a moeda esta galega pola moeda portuguesa, porque a moeda galega era válida en Galicia e en Portugal. Decidiuse cambiala e o prazo non chegou, porque había tanta moeda galega correndo por Portugal que hubo que ampliar o prazo para que se chegasen a cambiar. O sea que a experiencia era interesante, tratábase de unir, e nesto tiña connivencia. Fernando I contaba coa connivencia das cidades galegas e da alta aristocracia galega. Un Nuño Freire de Andrade, un Xoán Fernández de Andeiro, iso, por suposto, un Fernando de Castro, que foi o seu gran valedor. Fracasou a experiencia, pero hai outra que se repite no ano 1376, pasa bastante tempo. Son as xestións dun galego, Fernando de Andeiro, que se move entre Portugal e Inglaterra, e unha vez fracasada a experiencia portuguesa, decide xogar a baza inglesa. E efectivamente, no ano 1376 desembarca na Coruña Xoán de Gante, o duque de Lancaster, fillo do rei Eduardo III de Inglaterra. E este señor inglés tamén vai ser aceptado rei de Galicia, vai ser coroado en Santiago de Compostela no ano 1376. A experiencia dura tamén pouquísimo, no ano 1387 fracasa, pero, con esto remato, o conxunto destas dúas experiencias pon de manifesto, primeiro, que a unión política de Galicia con Castela a finais do século XIV non era aínda sólida, e, sobre todo, pon de manifesto que en certos sectores dirixentes de Galicia existía un proxecto alternativo ao trastamarista. O proxecto trastamarista consistía en trasladar os intereses da coroa cara a Castela-Andalucía e, en todo caso, o Mediterráneo, deixando de lado os intereses atlánticos, pero existía un interés alternativo, por eso as cidades apoiaron a experiencia portuguesa, por eso as cidades lle abriron as portas ao duque de Lancaster, que era a experiencia atlantista. E é dicir, que o futuro de Galicia, segundo esta xente, podía terse dirixido cara a Portugal e Inglaterra, porque eran as vías naturais de saída do comercio medieval, que despois pues, florece algo durante o século XV, un comercio medieval que, se dábamos as espaldas a Portugal e Inglaterra, non tiña nada que facer, como de feito se frustrou no século XV. Experiencia en breve, pero sumamente interesante polo que indica. Muy bien, pues con esto poño aquí o remate e te dar unha visión rápida pero exhaustiva do que foi a historia medieval de Galicia. Abrimos o turno de preguntas. Sí. Hombre, Afonso VI foi derrotado repetidamente polos musulmanos, ¿eh? A máis dramática derrota foi a de Euclés, en que morreu o seu fillo, que podía ter sido unha alternativa interesantísima. Non se pode facer ciencia ficción coa historia, non? Pero algúns indicios temos aí. O fillo Sancho, fillo de Afonso VI, como rei Euclés, era fillo del e era fillo dunha tal Zaida, que era musulmana, que era filla dun rei de Sevilla. Por lo tanto, na persoa de Sancho estaban chamados a confluir o reino galego e castelán, mas tamén os reinos andalusíes musulmáns. Sin embargo, se impuso outra liña sucesoria que foi amarcada pola reforma gregoriana e é que a España tiña que ser católica. A especie foi interesante. Ben, falas do de Diego Páez, o bispo de... É moi interesante, sí. Este Diego Páez foi bispo de Iria, Compostela, posto por Sancho. Sancho era o irmán de Afonso VI. Teníamos presente que Afonso VI chegou a ser rei despois de ter vencido, derrotado, encarcerado e morto aos seus dous irmáns, Sancho de Castela e García de Galicia. Eran os tres fillos de Fernando I. Afonso, eran cinco, non? Incluída unha Urraca e unha Sancha, creo, non sei que era. Ben, finalmente se fai con todo o poder. Pero antes de que ele se fixe con todo o poder, nun momento parece que a batuta a leva a seu irmán Sancho. E este Sancho chega a nomear bispo de Iria Compostela a Diego Páez. Diego Páez, polo tanto, era un home do staff de Sancho e da oposición a Afonso VI. Cando Afonso VI sube ao poder, Diego Páez é bispo. E entón se produce un movimento, aínda non suficientemente aclarado, un movimento no que o dirixente é un conde lucense, e no que participa tamén o bispo. E pénsase que a intención desta xente era conceder a coroa de Galicia a Guillermo, conquistador de Inglaterra. Non está suficientemente claro porque a documentación, como se pode entender, pues non é tan puntillosa. Entón, pero a idea que hai é esta, que parece que Diego Páez e este conde, que agora non lembro o nome, este conde lucense, Pedro, creo que se chamaba, o plan que tiñan era facer rei de Galicia ao normando Guillermo. Guillermo é o conquistador de Inglaterra, o vencedor de Hastings, ¿no? Parece que a operación se frustra porque neses momentos morre Guillermo. Tamén se dixo que se había anteriormente, o sea, que era unha liña xa con certos antecedentes, porque o propio rei García de Galicia tiña prevista unha boda cunha filla de Guillermo cunha normanda. O sea, que por aí había, sería, polo tanto, a propia liña atlantista, Galicia enfocada cara Atlántico e non tanto cara aos intereses que logo se van a dirixir desde Burgos-Toledo en dirección da meseta. Isto existe. Efectivamente, Diego Páez vai caer en desgracia por todo isto, o fracaso da revolta, e como é sabido, primeiro mete en prisión a Afonso VI, despois o libera da prisión, pero de posto, vai ser de posto. A deposición de Afonso, de Diego Páez, é o que permite finalmente a subida de Xelmírez a diócese. Non vai ser aceptado polo Papa, o Papa non admite que o Diego Páez estea de posto, e incluso parece que a subida de Xelmírez a sela de Compostela pois está, podía ir por algún terreo na propia liña do mesmo Diego Páez, porque o pai de Xelmírez fora home de confianza, que era Xelmiro, o pai de Xelmírez fora home de confianza de Diego Páez. Os camiños aí son intrincadísimos e finalmente resulta difícil separar moi ben quen é un e quen é outro, pero sí que hubo unha sublevación, sí que hubo un intento de ofrecerle a coroa a Guillermo Conquistador, que fracasou, e neso foi a sorte a Diego Páez, que caiu en desgracia. Eu queria preguntar unha cousa. Anselmo, sería interesante que nos contases a herdanza das taifas despois da morte de Fernando I, os territorios, para que se vexe a importancia que naquela altura tiña Castela. Eso é complicadísimo. É complicado, porque as crónicas empeñas en decirnos, claro, que a tal rei que Fernando I lle deixa, por exemplo, a Sancho lle deixa Castela coa taifa de Zaragoza, que a Afonso lle deixa León coa taifa de Toledo, e que a García lle deixa Galicia coa taifa de Badaxoz, Sevilla. Non podemos tomar o pé da letra. As taifas eran reinos independentes. O que ocorre é que sigue pesando a visión reconquistadora, e os reis cristianos dominan todo, e dominan os reinos musulmáns e tal e cual. En realidade había amistade entre os reis cristianos e os reis musulmáns, cando, pero é posible que houvese unha certa proxección dos reinos cristiáns cara a certos reinos musulmáns. O máis afortunado, segundo esta visión tradicional, o máis afortunado era García de Galicia, porque o reino de García de Galicia ocupaba a Galicia actual, ocupaba Portugal, ata Mondego, polo menos, neses momentos, pero ademais se proxectaba por todo o sur da península, polo que era o reino de Badaxoz, que comprendía Extremadura e Lisboa, e para o reino de Sevilla. Ese era o máis afortunado. E o menos afortunado era Castela, porque se proxectaba cara a Zaragoza, pero Zaragoza estaba máis ben e vai acabar na órbita aragonesa, non na órbita castelán. Zaragoza vai ser, finalmente, vai por outro camiño, non vai por Castela. Ese sería, non sei se é o que ti querías dizer. De feito, non perdamos de vista que cando Sancho, o irmán Sancho, primeramente vence a Afonso, que será Afonso VI, Afonso VI se vai refugiar a Toledo con Almamón. Ali tiña un amigo, e Afonso VI recibe en Toledo no seu palacio e vive a corpo de rei, precisamente mentras non é rei. E García, cando vai ser destronado polo seu irmán, se vai a Sevilla con Almotamide. O sea que había unha relación de León cara a Toledo e unha proxección de Galicia cara a Sevilla, efectivamente. Por iso logo a gran disputa do Algarve, a quen corresponde o Algarve? Afonso X di que o Algarve lle corresponde a él, pero Dinís de Portugal, os portugueses dirán que lle corresponde a eles, porque realmente Portugal é o sucesor de Galicia e o reino de Sevilla estaba ligado a Galicia, non ligado a Castela, ni siquiera a León. A tensión entre os sectores galegos e outras tamas é perfectamente comprensible. En Galicia hai desde Afonso II, podemos decir, desde Afonso II hai un debate entre o señorío laico e o eclesiástico, e quen vai levando sempre a pauta é o señorío eclesiástico, especialmente o episcopal. No momento en que se enfrentan Pedro I e Trastámara, como é o panorama político en Galicia? Enrique Trastámara vai estar apoiado polo clero galego. Os bispos e o arcebispo Santiago apoian a Trastámara. E hai unha segunda nobreza emerxente, segundóns, que tamén apoian a Trastámara. Contra quen? Contra os intereses da alta nobreza galega condal. É dicir, se o poder o ten o arcebispo, non o ten o conde. Se o poder o conquistan os cabaleiros, é a costa dos condes. Entón, os condes apoian a Pedro. Os condes. Os cabaleiros e os prelados apoian a Enrique Trastámara. Porque Enrique Trastámara é un rei refeudalizador que está disposto a facerlle grandes concesións xurisdicionais aos bispos. Os bispos ven claramente que a reacción representada polo Trastámara os vai favorecer a eles. E os cabaleiros, unha nobreza de segundo orden, os cabaleiros pensan que coa vitória de Trastámara lle van a arrebatar todo o poder que tiñen os condes. Os condes, polo tanto, son antitrastamaristas e apoian a Pedro I. E nisto coinciden coas cidades, porque as cidades o que se queren librar é do señorío episcopal. E o rei Pedro I é un rei que favorece os concellos. Por tanto, cidades, curiosamente, concellos urbanos e alta nobreza coinciden contra os cabaleiros e os bispos. E esos son os términos en que se establece o combate en Galicia. Por eso, cando morre Pedro I, as cidades e os condes galegos, a súa cabeza o máis poderoso de todos, o de Trastámara, que era o herdeiro dos condes de Traba, que era a casa de Castro, Fernando de Castro, reciben o portugués e despois chaman o inglés, nunca o Trastámara. E por eso, cando Trastámara finalmente vence, a casa de Castro desaparece, é erradicada, os grandes condes galegos desaparecen e as cidades caen baixo o poder dos bispos. E dai a reacción irmandiña no século XV. No século XV, os irmandiños son os concellos, non é verdade que os irmandiños fosen os campesinos. É unha visión ruralista, tradicionalista, da historia de Galicia. As irmandades son os concellos que reaccionan frente aos bispos. Desaparece a gran nobreza condal, desaparecen os Castro. E entón todos eses cabaleiros ascenden. Non só lle quitan o poder territorial aos condes, sino que además se reparten títulos condais. Os que nos coñecemos como condes de Galicia en xeral son condes moi recentes na historia medieval. Os verdadeiros condes ancestrais que tiñan poder desde que se perdería no século VIII eran, por exemplo, a Casa de Traba, despois convertida en Casa Trastámara. Isto desaparece a finais do século XIV e no seu lugar aparecen uns Andrade, feitos condes, os Sarmento, que veñen de fora, condes de Rivadavia, finalmente, no século XV xa, os de Sotomayor, todos estes famosos condes que coñecemos, estas casas, Moscoso, Sotomayor, Andrade, son xente nova, son os trastamaristas, son os que apoiaron o Trastámara. Este é o debate en Galicia. Ahora ben, ti falas da desnacionalización de Galicia. Eu non entendo así dunha maneira tan drástica, É dicir, os cambios operados na élite señorial na Edade Media, por unha parte, trascendía moi pouco a nivel popular. É dicir, que houvese tres condes en Galicia que viñan de Castela, para o feito nacional galego era intrascendente. De feito, cando se desgaleguiza Galicia? No século XX. Galicia desgaleízase agora, non antes. No século XIX, quen falaba castelán en Galicia? 4 burgueses, que eran 4 ademais. E máis, durante a primeira metade do século XX, que idioma se fala masivamente en Galicia, quitando certos núcleos urbanos e vilegos? E ollo, que no Ourense, de mediados do século XX, falábase moitísimo galego, moitísimo. Este é un fenómeno recente, un fenómeno moi recente. Antes, no século XIX, no século XVIII, que importa que 2 fidalgos e 3 condes falen castelán? Home, afecta a nivel cultural, que perdésemos élites culturais. Pero eso non pasa no século XIV. E máis, esta nobreza chegada de fora no século XIV, galeguízase. Exemplo, os Sarmiento. Na documentación do século XV, os Sarmiento chamanse Sarmento, por eso les digo sempre os Sarmento. Lemos a documentación ourensá do século XV e estes señores non aparecen designados como Sarmiento, aparecen designados como Sarmento. E posiblemente un Sarmento do século XV fala galego. E si falas a galego? Temos outro exemplo. Os bispos eran sempre anacionais, pero non desde a Baixa Edad Media, desde sempre. Os bispos se nomean desde Roma e aquí chega un bispo de calquera lugar. Berenguel de Landoira era francés, pero que moitos bispos chegados noutra época tampouco eran galegos. E a Igrexa galega non se desgaleguiza por eso, ni no século XII, ni no XIII, ni no XIV, ni no XV, ni no XV. E máis, eu estou convencido de que a Igrexa é o estamento que durante a Edade Media máis tempo conservou o uso do galego. Non os bispos, pero si os cabidos catedralicios e si os mosteiros, e que temos documentos redactados na Catedral de Ourense en 1500 moi avanzados, 1530, que están redactados en galego, son documentos catedralicios. Os bispos non, efectivamente. Eu creo que o fenómeno da desgaleización, o fenómeno do alleamento cultural de Galicia non é do 14, non é pola derrota ostrastámara, sino que é de finais do 15, polos acontecimentos que levan a frustración ao que foron todos os sectores da élite social de Galicia, non só da aristocracia, sino tamén da burguesía. Eu dolle moita importancia, tamén é porque casi lidei as miñas armas como medievalista nese fenómeno, ao momento das irmandades. E non porque no momento das irmandades se produzise ninguna masacre, nada desta, que non a hubo. Non houve, sino porque o momento das irmandades representa un fracaso político da burguesía galega. E a partir de aí atopámonos con sectores intermediarios, fidalgos, por exemplo, que efectivamente son intermediarios políticamente da monarquía e entón se desgaleguizan. Por eso a cultura galega se enmudece a partir deses momentos. Ainda no século XV hai unha boa producción de obras en galego. E aquí sempre se falou moito deso, foi unha especie de tópico. O século XIV chegada dos Trastámara. Os Trastámara tamén chegaron a Cataluña. E non se descatalanizou Cataluña por ese efeito. Eu creo que son un cúmulo de circunstancias que máis que individualizadas nas élites hai que trasladarlas ao terreo social e económico que fan que Galicia perda peso, vaya perdendo peso, a cultura galega esmoreza e entón entremos nos famosos 3 séculos escuros dunha Galicia muda. E cando se recupera a voz, xa é demasiado tarde. Mas, se non hai máis, estamos por acabar a conferencia. Muy bien. Obrigado a todos.